Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 9 dzień sierpnia, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. 15 października Polacy wybiorą nowy parlament. O terminie głosowania zdecydował prezydent Andrzej Duda. Razem z wyborami odbędzie się referendum w sprawie relokacji uchodźców, powiedział w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości. Lider Europejskiej Partii Ludowej nie stanie do telewizyjnej debaty z premierem Mateuszem Morawieckim. 15 października Polacy wybiorą nowy parlament. O terminie głosowania zdecydował prezydent Andrzej Duda, a pozytywnie zaopiniowała to Państwowa Komisja Wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do wyborów, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia eurodeputowany PiS Zdzisław Krasnodębski. Wszyscy przecież czekamy na te wybory jako społeczeństwo, ale też partia jest zmobilizowana. Wszyscy wiemy, że to są bardzo ważne wybory. Prezes partii powiedział, że najważniejsze. Rzeczywiście, bo będą odbywały się te wybory w sytuacji toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą, w sytuacji zmian geopolitycznych, które są bardzo istotne. Rzeczywiście ścierają się dwie wizje Polski. W Dzienniku Ustaw opublikowano już prezydenckie postanowienie, co oznacza, że kampania oficjalnie się rozpoczęła. Razem z wyborami odbędzie się referendum w sprawie relokacji migrantów, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Jak dodał, polityczna decyzja w tej sprawie już została podjęta. Decyzja została podjęta już dawno. Teraz to jest tylko kwestia, już znamy termin wyborów, więc Sejm będzie mógł pracować. Radosław Fogiel dodał, że nadal nie jest rozstrzygnięte, czy w referendum zostanie zadane tylko jedno pytanie, czy też będzie ich więcej. Jak mówił, mogą one dotyczyć kwestii wprowadzenia euro, czy też sprawy reparacji wojennych od Niemiec. Najbliższe wybory parlamentarne mają zasadnicze znaczenie, mówi w swoim poście w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreśla szef rządu, Polacy staną przed wyborem między dwiema różnymi wizjami kraju. Polski Solidarnej, która nie tylko czerpie ze spuścizny Solidarności, ale także działa w myśl tych wielkich zasad Solidarności Społecznej. I to jest wizja naszej Polski. Taką chcielibyśmy kontynuować mimo potknięć, mimo błędów, za które trzeba przeprosić. Warto przeprosić ten, kto nie robi nic, ten nie popełnia błędów i ten się nie potyka. Premier poinformował też, że wezwał do debaty telewizyjnej przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. W liście do Manfreda Webera szef rządu napisał, że jeśli Niemcy otwarcie przyznają się do zamiaru ingerowania w polskie wybory, to ta kwestia powinna zostać przedyskutowana na forum publicznym. Zaprosiłem pana Webera, który jest szefem pana Tuska. Tak to jest u nich nie tylko w hierarchii, w strukturze, ale jest coś jeszcze ważniejszego. Otóż pan Weber i Niemcy nadają ton kampanii Platformy Obywatelskiej i Tuska. On działa pod dyktando Berlina. Ta wyprzedaż majątku, którą Tusk nam urządził w latach 2008-2014, służyła zagranicznym podmiotom. Premier dodał, że Polska nie potrzebuje lekcji demokracji, bo to dzięki Solidarności, wolność i demokracja istnieją dziś w tej części Europy. Lider Europejskiej Partii Ludowej nie stanie do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim. Rzecznik partii Pedro López de Pablo przekazał, że szef polskiego rządu powinien debatować z ich przedstawicielem na Polskę, którym jest Donald Tusk. Ataki na Polskę ze strony Manfreda Webera to rodzaj zemsty za to, że nasz kraj zablokował jego kandydaturę na szefa Komisji Europejskiej, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia były ambasador w Niemczech. Sprawy zaszły już naprawdę za daleko. Pan premier Morawiecki postanowił wezwać do debaty pana Manfreda Webera, powiedział Andrzej Przyłębski. Polska atakowała już w momencie, kiedy były wybory przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wtedy Polska pod wpływem tych ataków zablokowała tak naprawdę jego kandydaturę i być może w tej chwili on cały czas mści się w jakiś sposób za tę decyzję, za to, że jego koleżanka Ursula von der Leyen została tą przewodniczącą. Ursula von der Leyen, która też nie była dla nas szczególnie miła, charakteryzowała je tak pewna kurtuazja. Natomiast to raczej charakteryzuje już konfrontacyjny styl w najgorszym niemieckim wydaniu. Ambasador Andrzej Przyłębski dodał, że ataki Manfreda Webera na Polskę pod pretekstem rzekomego łamania demokracji i praworządności są absurdalne. Zwłaszcza, że teraz to instytucje unijne dopuszczają się łamania traktatów, podkreślił dyplomata. Trwają przygotowania do defilady, która pod hasłem Silna Biało-Czerwona odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzili pierwszą warszawską brygadę pancerną. Jak podkreślili, święto Wojska Polskiego będzie okazją do pokazania siły polskiej armii. Wicepremier powiedział, że ta defilada to kontynuacja przedwojennej tradycji, która została wznowiona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale jak dodał, tegoroczna będzie inna niż poprzednie. Zaznaczył, że poprzednie pokazywały możliwości armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jest inaczej. Sądzę, że każdy, kto tą defiladę, te różne rodzaje broni zobaczy, zobaczę, jak bardzo polska armia się wzbogaciła w ciągu ostatniego okresu. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak zachęcał do udziału w piknikach wojskowych w całej Polsce. W Warszawie odbędzie się na Błoniach Stadionu Narodowego. Tam będzie można dotknąć tego sprzętu, będzie można porozmawiać z żołnierzami. Minister powiedział, że defiladę w 2018 roku oglądało 200 tysięcy osób. Wyraził nadzieję, że tym razem frekwencja będzie jeszcze wyższa. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć. Także burze, lokalnie z gradem, głównie nad morzem i w południowo-wschodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burzy do 20 mm. Na termometrach od 17 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 22 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a nad morzem dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 8, trzecia godzina programu porannego. Pora na Trójkę, no i rozmowy o książkach. Dwie dwójki i siedem trójek. Mam 86-letnią mamę, która jest dalej czynnym adwokatem. Jej tajemnicą jest to, że od kiedy sięgam pamięcią, ona zawsze czytała. Cokolwiek jej w rękę wpadło, czy to była książka, czy gazeta, cały czas czytała. I obecnie to owocuje w tym, że dalej ma rękę na pulsie, na nowych przepisach i dalej kontynuuje pracę jako adwokat. Mam taką książkę, którą przeczytałem jako bardzo młody człowiek. Było to Tato Williama Whartona. Ta książka zmieniła to, że wtedy nie potrafiłem oddzielić w ogóle postrzegania świata przez osoby starsze, czy przez dzieci, a nagle w bardzo prosty sposób zrozumiałem, że te pokolenia zupełnie inaczej patrzą na życie, na świat, na zdarzenia. Światowy Dzień Miłośników Książek. Właśnie dzisiaj pytamy o książki, które zmieniły Państwa życie. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy oczywiście na telefony w tej sprawie, ale można również dzwonić w sprawie koncertu. Jan Majewski wystąpi na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Młody wokalista dostąpi tego zaszczytu dzięki udanemu występowi na tegorocznym festiwalu w Opolu, gdzie zdobył nagrodę programu Trzeciego Polskiego Radia dla najciekawszego debiutanta, a transmisja koncertu w najbliższą niedzielę 13 sierpnia po godzinie 20 na antenie Trójki, w mediach społecznościowych oczywiście, ale też na żywo. Można to zobaczyć. Zaproszenia czekają na Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Można dzwonić już teraz w tej sprawie. Nowika, Andrzej Smolik, album Smolik, 2001 rok, czyli 22 lata temu. Tea time, nie tylko czas na herbatę, ale również na kawę, to w zależności oczywiście od tego, co Państwa napędza rano. Wierzymy w to, że napędza muzyka, no i trójka oczywiście, ale też dobra literatura może stać się takim powiedzmy napędzaczem w cudzysłowie, i o to w Dniu Miłośników Książek oczywiście pytamy. O książki, które na chwilę mogą umilić nam czas, ale również o te tytuły, które zmieniły życie. Dwie dwójki i siedem trójek. Czytam książkę Toma Hanksa, tego aktora, pod tytułem Arcydzieło, i jestem zachwycona, jak zbeletryzował i opowiedział pięknie pracę filmowców. I wartością dodaną są tłumaczenia z angielskiego. Fantastyczne. No i po tej książce na pewno po zakończeniu filmu wytrzymam do końca listę płac i przypomnę sobie tę książkę, której opisywał cateringowców, kostiumologów, scenarzystów i tak dalej. I czekamy na te Państwa rekomendacje, na te informacje, co ostatnio udało się oczywiście przeczytać, ale też nieco poważniejsze tytuły, dwie dwójki i siedem trójek, telefon do Państwa dyspozycji. A teraz Madonna, Material Girl. Pojawi się również Dariusz Urbanowicz za kilka minut, no i temat sportowy. Cause the Madonna w Trójce, pora na Trójkę, 16 minut po godzinie 8. Piosenka, która sprawia, że no, można zrobić zdecydowanie głośniej radio. Wydaje mi się, że w Częstochowie również radość panuje za sprawą osiągnięć klubu Raków Częstochowa, coraz bliżej Ligi Mistrzów. Wczoraj pod Jasną Górą wykonał ważny krok klub w stronę awansu do czwartej rundy kwalifikacji do najlepszych rozgrywek świata. Trener Dawid Szwarga daleki jest jednak od hura optymizmu. Czujemy taką zwyczajną sportową złość po tym spotkaniu. To ważne, pełne pokory słowa trenera Dawida Szwargi, który poprowadził Raków Częstochowa do zwycięstwa 2-1 z Arisem Limassol w pierwszym spotkaniu z dwumeczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Gole strzelali Ukrainiec Władysław Koczerchin w 7 minucie i Fabian Piasecki z rzutu karnego po godzinie gry. Tą energię, tą sportową złość musimy przenieść i zabrać ze sobą na Cypr, bo to jest dopiero pierwsza połowa za nami i dzisiaj się jeszcze nic nie skończyło. Przed nami finał na Cyprze. A skąd ta złość? Wyjaśnia Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. Radość ze zwycięstwa miesza się z niedosytem po straconej w 89 minucie bramce, bo Raków prowadził 2-0 i naprawdę na taki wynik zasługiwał, bo jego gra była bardzo dojrzała, bardzo skrupulatna, bardzo mądra. Zastanówmy się zatem, skąd ta jakość gry Rakowa. Trener Dawid Szwarga. Siłą Rakowa Częstochowa jest to, że wie, co robi w każdej fazie gry. I nawet jeżeli tej piłki nie mamy, jesteśmy w stanie się po prostu skutecznie bronić. Jeszcze raz Dawid Szymczak. To zespół, który potrafi zacisnąć zęby, który bardzo dobrze się asekuruje, który wie, kiedy przeczekać mocny moment rywala, kiedy samemu zaatakować. I to wszystko w tym spotkaniu z Arisem Limassol widzieliśmy. Gra wskazywała na to, że Raków jest lepszy, a tymczasem przed rewanżem niczego nie możemy być pewni, bo to tylko jedna bramka zapasu. Tam na Cyprze spodziewamy się, że będzie inny klimat, że będzie gorąco, że będzie po prostu Rakowowi trudno. W poprzedniej rundzie z Karabachem zwycięstwo nie przyszło wcale łatwo, ale jednego możemy być spokojni. Pogoda będzie ostatnią rzeczą, o jakiej będę mówił, jeżeli awansujemy bądź odpadniemy z tego dwumeczu. I jeszcze jedna ciekawostka do podpatrzenia. Zagrywka psychologiczna, którą Raków stosował jeszcze za trenera Marka Papszuna. Gdy jest rzut karny, zazwyczaj sprawa jest prosta. Strzelec bierze piłkę, ustawia ją na 11 metrze, czeka na gwizdek sędziego, żeby ten rzut karny wykonać, no ale w tym momencie rywale bardzo często starają się na niego w jakiś sposób wpłynąć, podejść, zdeprymować, rozproszyć, zdenerwować. No więc Raków ma na to odpowiedź. Piłkę bierze taki fałszywy strzelec, ktoś, kto pozoruje, że za chwilę ten rzut karny wykona, a tymczasem ten tyczny strzelec, wykonawca, stoi z boku, koncentruje się, nie jest przez nikogo niepokojony i tak samo było przeciwko Arisowi. Piłkę najpierw wziął w ręce Giannis Papanikolaou, a po chwili już faktycznie ustawił ją na 11 metrze Fabian Piasecki i strzelił na 2-0. Przypominamy rewanż 15 sierpnia w Limassol, a tematem zajął się Dariusz Urbanowicz. No to teraz temat muzyczny. Proszę zrobić głośniej radio. Kim Nowak i my, czyli Kim Nowak, który wraca po 11 latach z nową płytą. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. naszą Polskę. Na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Papier z naturalnym wkładem. Czekną nam łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Jak tak, jak nie, jak śmiech, jak nie, jak pies, jak płysz, jak maj, jak my. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie ósmej. Kim Nowak i my, czyli Kim Nowak, który wraca po 11 latach z nową płytą. To kolejny album zespołu. Trzeci już w październiku 2023 roku będzie dostępne to muzyczne wydawnictwo. Pierwszy singiel My oczywiście całość zapowiada. A Kim Nowak to taki zespół garażowo-rockowy założony w 2009 roku przez Michała Sobolowskiego oraz braci Yamadę i Fisza Waglew. To kolejna muzyczna odsłona tego projektu, który jest wynikiem tęsknoty za tym, co w rockowym graniu najważniejsze, czyli takim energetycznym, bezpretensjonalnym brzmieniem i niebanalnym przekazem. I na pewno jesienią zdecydowanie więcej tego przekazu, również na antenie Trójki. Przy okazji zapraszamy na naszą stronę, ale też do aplikacji, żeby wspierać polskich artystów i nie tylko w ramach listy przebojów programu trzeciego w nowej formule. 20 utworów w zestawieniu podstawowym, ale do tego 13 propozycji. I tutaj sporo naprawdę pięknych dźwięków. Anna Rusowicz między innymi, co się stało z naszą miłością w ramach propozycji do listy. Jest także najnowszy singiel Bartka Królika razem z Klaudią Szafrańską, Obietnice, no ale też coś, co mnie osobiście przekonuje, bo bardzo lubię ten projekt, czyli Łona, Andrzej Konieczny oraz Kacper Krupa. Żeby nie skłamać, to też jest propozycja do listy przebojów programu trzeciego. Głosować można do piątku do godziny 12 na stronie i w aplikacji, a my teraz wracamy do tematu książek.

Słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej o zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości wpisują się w politykę prowadzoną przez to ugrupowanie na forum unijnym, powiedział w Polskim Radiu europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. W obliczu ingerencji Niemców w wybory parlamentarne w Polsce premier Mateusz Morawiecki wezwał wczoraj Manfreda Webera do debaty telewizyjnej. W odpowiedzi rzecznik EPL stwierdził, że polski premier powinien debatować z, jak się wyraził, ich przedstawicielem na Polskę, czyli Donaldem Tuskiem. Zdaniem europosła Krasnodębskiego Europejska Partia Ludowa postrzega Platformę Obywatelską jako lokalny oddział. Tak jakby regionalną częścią EPL-u. Oni rozumieją EPL jako, no właśnie, taką partię ponadnarodową i reprezentantem jest Donald Tusk. W czerwcu Manfred Weber stwierdził, że Niemcy jako jedyni mogą zastąpić PiS w Polsce. Polska wyśle do Słowenii żołnierzy. Nasi saperzy z własnym sprzętem mają pomagać w usuwaniu skutków powodzi. Decyzję w tej sprawie podjął wieczorem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polacy mają budować tymczasowe mosty i przeprawy drogowe. Słowenia od kilku dni zmaga się ze skutkami katastrofalnej powodzi. Moskwę ponownie zaatakowały drony. To od maja 9 atak na stolicę państwa agresora i trzeci w tym miesiącu. Jedna z maszyn spadła niedaleko kompleksu wojskowego przy trasie prowadzącej do Mińska, a druga w pobliżu portu lotniczego. Wcześniej drony dwukrotnie uderzyły w szklany wieżowiec Moskwa City, a w maju zaatakowały Kreml. Kolejne wiadomości w trójce o 9:00. Teraz tematy sportowe. Dariusz Urbanowicz w studiu. I zaczynamy od wczorajszego zwycięstwa Rakowa Częstochowa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu trzeciej rundy było 2-1 po golach Koczerchina i Piaseckiego. Szacunek dla zawodników, jak wdrożyli ten plan, który im zaproponowaliśmy, mając tak mało jednostek treningowych. Natomiast to jeszcze nie jest moment, żeby klepać się po plecach, bo to jest dopiero połowa tego dwumeczu. To wypowiedź trenera Dawida Szwargi, natomiast komentator piłki nożnej Robert Podoliński nie obawia się o przygotowanie Rakowa przed rewanżem na Cyprze, gdzie spodziewany jest upał. Raków pokazał w Baku, że do warunków atmosferycznych może być dobrze zaadoptowany. Dobrze biegają, dobrze przygotowani. No i tak jak mówię, mnie cieszy ten lider. Cieszy mnie, że jest gracz odważny, jest gracz, który już z Florą Tallinn czy w kolejnym meczu z Karabachem brał odpowiedzialność za siebie. Nie bał się grać jeden na jeden, co potwierdził karny. No i Marcin Cebula wyrasta pośród tych wszystkich nazwisk kreowanych na liderów Rakowa na najlepszego, najbardziej wartościowego gracza. To Robert Podoliński z TVP Sport. Rewanż 15 sierpnia. Dziś ciąg dalszy pucharowych emocji i kwalifikacji o czwartą rundę Ligi Konferencji. Pogoń Szczecin zagra z Chętem, mówi pomocnik Rafał Kurzawa. Bardzo fajny mecz przed nami. Będziemy chcieli pokazać naszą grę. Wiemy, jaki to jest przeciwnik, ale będziemy musieli przede wszystkim skupić się na sobie i grać to, co potrafimy. Mieliśmy już analizę, także wiemy, czego się spodziewać. Na papierze na pewno nie jesteśmy faworytem, ale jedziemy tam pozytywnie nastawieni i będziemy chcieli zachować z tyłu zero, a z przodu wtedy na pewno coś sobie wykreujemy. Chcemy stamtąd przywieźć dobry wynik. Pierwszy gwizdek w Gandawie o 20. Szybko z turniejem WTA w Montrealu pożegnała się Magdalena Fręch, która zagrała tam jako szczęśliwa przegrana. Z kwalifikacji polska tenisistka nie wykorzystała szans i uległa Brazylijce Beatriz Haddad-Mai 4-6 i 2-6. Dziś rywalizację rozpocznie Iga Świątek, która w drugiej rundzie zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. Planowany początek spotkania o 18:30. Równolegle Hubert Hurkacz wyjdzie na kort w Toronto i również w drugiej rundzie zmierzy się z Miomirem Kecmanowiczem. Hurkacz i Chorwat Mate Pawicz natomiast zagrają o ćwierćfinał turnieju gry podwójnej po zwycięstwie z mocnymi rywalami Brytyjczykiem Lloydem Glasspoolem i Finem Harim Heljovarrą 6-2 i 7-5. Następnymi rywalami Hurkacza i Pawicza będą rozstawieni z numerem 1 Holender Wesley Kulchow i Brytyjczyk Neil Skorupski. Dobrze znajomi Jana Zielińskiego z ostatniego Wimbledonu. Polscy koszykarze szykują się do turnieju o paszporty olimpijskie, który już od niedzieli w Gliwicach. Wczoraj jednak przegrali sparing z Turcją 84-87. Dziś mecz numer 2 z Turkami w Stambule. I jeszcze dobra informacja z Izraela, z lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20. Marek Zakrzewski zdobył złoty medal w biegu na 100 metrów. W finale poprawił rekord kraju w tej kategorii wiekowej 10,25. Po srebro w pchnięciu kulą sięgnęła Zuzanna Maślana. Polka uzyskała w najlepszej próbie 16 metrów i 90 centymetrów. I jeszcze zapowiedź. Dziś na kolarskich mistrzostwach świata w Glasgow torowe Omnium, czyli wielobój, w którym weźmie udział brązowa medalistka sprzed 3 lat Daria Pikulik. Trzymamy kciuki. jeszcze słowo o pogodzie. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, głównie nad morzem i południowo-wschodniej połowie kraju. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Tyle pokażą słupki i rtęci na południowym wschodzie. Tutaj najcieplej, najchłodniej na Podhalu około 15 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. Dzisiaj Światowy Dzień Miłośników Książek. Sport zazwyczaj się przeżywa, ogląda, ale też jest kilka książek na temat sportu i też, które opisują na przykład znanych sportowców i też to może być taka fajna, motywująca lektura. No, w tenisie można się zakochać albo znienawidzić na pewno po autobiografii Andre Agassiego, Andrassi Open, polecam. Agassi Open oczywiście, naprawdę, świetna książka. Czekamy jeszcze na Państwa rekomendacje, 2 2 i 7 3. Autor to Rafał Ganganowicz. Facet dopisuje swoje życie od wyzwolenia w 45, poprzez swoją młodość i potem jako pistolet do wynajęcia, taki tytuł nosi książka, walczył w, no, przeciwko komunie całe życie, no. Polecam wszystkim. Coś fenomenalnego. Mało znany autor, ale książka stawia człowieka na nogi. Pozdrawiam Trójkę. Dziękujemy pięknie oczywiście za te rekomendacje. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj Maksymilian Maszenda będzie gościł pana Pawła Poncyliusza, Koalicja Obywatelska, członek Komisji Obrony Narodowej. To o 8:45. With me, as long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. You're the one. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko, co powiem, nie wejdzie w obieg, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zjewać. A kłamać nie trzeba, nie trzeba. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało, daj mi tyle, żeby grało. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i gwiazd i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma dusz. Lecz nie ma tu nieba, bo nie. A ty człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. Ten ciasny i brudny płaszcz, to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i kwiat i nóż. Lecz nie ma tu nieba. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. To Łukasz Dapała i Czebi, czyli Homini na krótko przed 8.45, a właściwie kilkanaście sekund. Radosław Nałęcz przy mikrofonie, dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. A razem ze mną na pokładzie Radosław Bielawski, który program przygotował, Maciej Załęcki, który program zrealizował i Stanisław Perzyna, który odbierał od Państwa telefony. Dziękuję pięknie, dobrego dnia, czas na rozmowę. Salon Polityczny Trójki. Maksymilian Maszenda, dzień dobry. A naszym gościem jest Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość, później PJN. Projekt zapomniany, ale przez chwilę wydawało się, że będzie taką nową siłą na polskiej scenie politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość myliło się w swojej diagnozie i ostrzeżeniach przed Rosją Putina? Nie, ale myślę, że wszyscy mamy świadomość, czym jest Rosja Putina i czym była. To jest też kwestia, jeśli popatrzy pan trochę szerzej, że tego niedźwiedzia próbowali Niemcy również oswajać, a Amerykanie próbowali chińskiego niedźwiedzia oswajać. Także no, był pewien okres po 89 roku, gdzie wszystkie kraje Zachodu próbowały rozmawiać z tymi reżimami o sznycie takim komunistycznym czy postkomunistycznym i próbować go cywilizować. No, jest oczywiście ta wizja niemiecka jeszcze z lat 70. Handel durch Handel, czyli handluj i w ten sposób cywilizuj. I to robiły kraje Zachodu. No to nie do końca nie wyszło, ale to nie oznacza, że nie należało próbować cywilizować tych niedźwiedzi. No i to dzisiaj niestety pokazuje, że te niedźwiedzie wolą zostać w takiej dziczy i zachowywać się jak dzikie zwierzęta, a nie cywilizować. Mówił pan poseł, że wszyscy rozpoznają to zagrożenie ze strony Rosji. Radosław Sikorski i Donald Tusk rozpoznają w tej chwili to zagrożenie ze strony Rosji, bo kiedyś nie. I no ale, to chyba pan ale panie redaktorze, no znowu musielibyśmy się cofnąć do lat 70. Też mieliśmy KBWE, potem z tego powstało OBWE, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. No musi pan nawet z tymi reżimami utrzymywać jakiś kontakt, przekazywać pewne informacje, przekazywać również swój pogląd na daną sprawę, no ale to nie jest tak, że może pan kompletnie te kraje wyizolować i powiedzieć, bo one są z zasady złe i nie będziemy z nimi rozmawiać. No, rozmawia się z Iranem, rozmawia się z Koreą, jeżeli tylko jest taka możliwość. Także no, nie przesadzajmy, że na styku tych dwóch systemów, czy na styku nawet w czasie zimnej wojny jakieś rozmowy pomiędzy Rosjanami a Amerykanami istniały i to jest dość naturalną rzeczą. Tylko tyle, że w latach 90. wydawało się i w 2000. wydawało się, że właśnie takie przekazy, transfer pewnych technologii, zacieśnianie współpracy gospodarczej spowoduje to, że coraz większe rzesze obywateli, czy Chin, czy Rosji, czy innych krajów będą patrzyły na taką demokrację liberalną jako rozwiązanie lepsze niż reżim komunistyczny, czy na jakiś reżim zamordystyczny, bo to już trudno powiedzieć, że mamy do czynienia w Rosji z reżimem komunistyczne. A panu posłowi też się wydawało po roku 2008 i po agresji rosyjskiej na Gruzję, że tak należy rozmawiać, tak należy cywilizować Putina? Znaczy zawsze trzeba rozmawiać. I tak teraz jak pan. A nie rozmawiają Amerykanie, nie rozmawiają Amerykanie z Rosjanami, no tylko to się dzieje oczywiście na mniej takim poziomie oficjalnym, że to widać, ale ten dialog, myślę, znaczy ten wymiana opinii, bo może to nie jest dialog, bo dialog by wskazywał, że każda ze stron jest otwarta na to, co mówi druga strona. Myślę, że to jest bardziej takie przekazywanie informacji. To się po prostu dzieje. Znaczy, jeżeli pan pyta, to w kontekście rozumiem takim, że ktoś miał rację tam, nie wiem, 3 lata temu, a ktoś nie miał racji, czy 5 lat temu, to moim zdaniem to się wszystko bardzo zmieniło. To znaczy, tak samo jedna, jak i druga, znaczy, kto by nie był w rządzie, to jakieś tam relacje ze stroną rosyjską były. I oczywiście, że pistolet był gdzieś w szufladzie i każdy wiedział, że nie może w 100% ufać drugiej stronie. I tak jest, dzisiaj jest to, można powiedzieć, jeszcze bardziej zwielokrotnione. No dobrze, panie pośle, gdybyśmy w takim razie porównali wydatki na obronność pomiędzy tym, co było przed 2015 roku, a tym, co jest obecnie, do czego jest panu bliżej? Znaczy, no dzisiaj sytuacja jest nadzwyczajna, więc wiadomo, że tych pieniędzy trzeba dużo więcej na obronność, tylko ja bym wolał, że gdyby polski rząd, decydując o takich wydatkach, myślał w pierwszej kolejności o rozwoju polskiego przemysłu, polskiego potencjału obronnego, bo jak przyjdzie jakikolwiek konflikt, to nie zdążą nam dowieść amunicji. Ja przypominam panu, że dzisiaj jedna armatochaubica na Ukrainie wypluwa z siebie 100 pocisków w ciągu jednego dnia. My takich ilości nie mamy i to jest między innymi zarzut, jaki stawiamy jako opozycja ministrowi Błaszczakowi, że po pierwsze kupuje to wszystko, że wspiera przemysły zachodnie, a nie, znaczy zagraniczne, a nie wspiera polskiego przemysłu, a po drugie mówimy, no dobrze, no kupisz te czołgi czy armatochaubice, a gdzie masz do tego amunicję? Kto ci ją przywiezie? Gdzie ją zamówiłeś? Problem polega na tym, że mieliśmy już co najmniej 3 programy amunicyjne w ostatnich 4 latach. Wydano na to setki milionów złotych albo zaciągnięto setki milionów złotych zobowiązań, ale amunicji jak nie było, tak nie ma. No więc czym będą strzelały czołgi, które pan minister Błaszczak kupuje, bo na razie my cały czas jesteśmy na etapie zapowiadania jakichś programów amunicyjnych. Z tego co wiem, teraz przy okazji targów w Kielcach na początku września znowu będzie restart jakiegoś programu amunicyjnego, ale przecież już takie programy były. Więc chciałbym, żeby wydawać te pieniądze w większym stopniu w Polsce. I zresztą taki zakres zamówień, takie wydatki są obowiązkiem rządu, żeby przy okazji zadbać o transfer technologii do polskiego przemysłu, czy to prywatnego, czy państwowego w sektorze obronnym. Tym bardziej, że to jest dzisiaj bardziej wymieszane. To już nie można powiedzieć, że ktoś jest w 100% obronny albo jest tylko w 100% cywilny. To jest bardziej skomplikowana dziedzina. I żeby po prostu za tymi czołgami, za tymi armatochaubicami szły technologie, które są do pojęcia do zaabsorbowania w polskim przemyśle. Skoro rozmawiamy o obronności, panie pośle, to w bardzo konkretnym kontekście, jak należy patrzeć na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, patrząc na Białoruś chociażby? No trzeba być bardzo czujnym. Myśmy ostatnio z panią poseł Kluzik-Rostkowską popełnili taki krótki tekst na jednym z portali bezpieczeństwa dotyczący właśnie tego, że musimy wyciągnąć wnioski i z tego, co się stało ze śmigłowcem białoruskim 1 sierpnia, który absolutnie naruszył polską przestrzeń powietrzną, ale również i wcześniej wrócić do tematu rakiety znalezionej pod Bydgoszczą na przełomie kwietnia i maja, że z tego muszą być wyciągnięte wnioski, bo to, że pan minister Błaszczak zapowiada, że wysyła kolejną setkę czy 1000 żołnierzy na polsko-białoruską granicę, jeszcze nic nie oznacza, bo jest pytanie, a co ci żołnierze zrobią, jeżeli wjedzie, nie wiem, 5 BTR-ów grupy Wagnera na teren Polski, tak? Przejadą po tym płocie Kamińskiego i Wąsika i znajdą się na przykład w Hajnówce. Czy polscy żołnierze mają procedury na to, żeby zareagować? No, złamanie tego prawa, jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną przez białoruski śmigłowiec, pokazało, że nic się nie stało, tak? A nawet wojsko przez ileś godzin zarzekało się, że ten śmigłowiec nie wleciał w polską przestrzeń. Dopiero jak zwykli obywatele wysłali zdjęcia z nad swoich domów z tymi białoruskimi śmigłowcami, to okazało się, że jest trochę inaczej. Więc to, co się dzisiaj dzieje na Białorusi, musi spowodować, że MON przygotuje prawo, które pozwala polskim żołnierzom realnie bronić polskiej granicy. Żołnierzom, Straży Granicznej, może jakimś innym służbom, bo dzisiaj to jest tylko taka demonstracja siły, tylko że blado to wygląda, bo w tej demonstracji siły na przykład pojawiły się zdjęcia, gdzie żołnierze chodzą w metalowych hełmach wzór 67 z roku 67, bo się okazuje, że brakuje nowoczesnych, kewlarowych hełmów dla żołnierzy. Nawet na granicy. To więc co to oznacza? To oznacza, że nawet ta granica jest strzeżona przez ludzi, którzy nie są wyposażeni najlepiej, jak mogliby być wyposażeni. Czyli tak jakby trochę ktoś nie docenia powagi sytuacji. Albo na zasadzie jedną rzeczą jest taki przekaz medialny, konferencje prasowe i straszenie grupą Wagnera, a drugą rzeczą jest ta rzeczywistość na granicy, gdzie ci żołnierze dalej są w byle jakich kamizelkach kuloodpornych i byle jakich hełmach. Ten płot Kamińskiego i Wąsika, jak pan poseł mówi, to jest pańskim zdaniem rzecz zbędna, niepotrzebna, ona nie chroni polskiej granicy? Ja zawsze stałem na stanowisku, że to nie załatwia sprawy. Znaczy, jeżeli komuś się wydaje, że stawianie takiego płotu, zapory rozwiąże problem izolacji przed napływem niechcianych gości, to tak się nie dzieje. I ma pan też filmiki na TikToku, gdzie paru imigrantów prętem stalowym rozłamują tą zaporę i przechodzą. Nie mamy tych scen, które mieliśmy przynajmniej 2 lata temu. Zgoda, no bo mamy moim zdaniem też mniejszą presję, to znaczy ten cały ruch pomiędzy Białorusią a państwami afrykańskimi się dużo, dużo bardziej zmniejszył. Znaczy ja tylko mówię, że żaden płot na świecie blokuje jakiegokolwiek przepływu. On może być, ale nie robiłbym z tego religii jakiegoś wielkiego ołtarza, że to załatwia sprawę. On jest, ale powiedzmy sobie szczerze, dla struktur wojskowych, dla wozów pancernych, dla czołgów, ten płot nie stanowi większej przeszkody, a my już dzisiaj mówimy o takim wymiarze. I mówię, on jest, ten płot, a teraz niech się panowie Błaszczak, Kamiński wezmą do roboty i uporządkują prawo, bo dziś żołnierz nie może oddać strzału w innym przypadku jak obrona własna. A możliwe, że będziemy mieli do czynienia z takimi próbami włamania się na polskie terytorium już lądowo. No i pytanie, co mają zrobić żołnierze, którzy znajdują się w sąsiedztwie tej granicy? Co mają patrzeć, jak ci goście z grupy Wagnera, nie wiem, dojadą do Hajnówki i nawet się cofną, nawet nic nie zrobią. Ale zademonstrują swoje możliwości. Znaczy, dzisiaj jest czas na szybki przegląd prawodawstwa, wprowadzenie nowych regulaminów, tak żeby żołnierz w momencie, kiedy widzi obcego, mógł reagować do stanu najwyższego, czyli do oddania strzału. Panie pośle, zmieniamy temat, bo czas nieubłaganie płynie. Wybory, wiemy już kiedy, 15 października. Czy po nich wyobraża sobie pan poseł koalicję Platformy Obywatelskiej i Konfederacji? Przemysław Wipler wcale tego nie wyklucza. Znaczy wie pan, no dokąd nie będziemy znali wyników, czyli kto ile ma miejsc w Sejmie, to trudno sobie w ogóle cokolwiek wyobrażać i cokolwiek nie wyobrażać. Ja osobiście uważam, że z niektórymi członkami, szczególnie z tą grupą liberalną w Konfederacji, tą taką wolnorynkową, myślę, że jest kilka tematów. Myślę, że sama Konfederacja nie jest tym zainteresowana. To, że Przemysław Wipler czy pojedynczy politycy coś sygnalizują, to jedno, a drugie to myślę, że Konfederacja daje nam szansę, żeby obóz demokratyczny sam mógł zawiązać koalicję, a oni wtedy jako Konfederacja siadają w roli takiego recenzenta, komentatora opozycyjnego w Sejmie i po prostu pracują na swoją przyszłość, bo z tego co wiem, taka jest strategia Konfederacji, czyli nie wejść do rządu jakiegokolwiek i czekać, aż sondaże zbudują to ugrupowanie do, nie wiem, 100 czy 150 posłów. To jest chyba cel in gremio tego całego środowiska, choć nie dość niespójnego, no bo mamy Ruch Narodowy, mamy liberałów, no i mamy Grzegorza Brauna jeszcze z taką swoją taką frakcyjką, więc to też nie jest tak, że z Konfederacją można coś uzgodnić jako całością. To są wbrew pozorom 3-4 środowiska, trochę niezależne od siebie, choć pod jednym szyldem. Czyli potencjalnie trudny koalicjant. Panie pośle, Manfred Weber, niemiecki polityk CSU, po raz kolejny angażuje się, bo tak chyba można powiedzieć, w polską politykę i mówi o niszczeniu i bezwzględnym de facto atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Podobają się panu te wypowiedzi Manfreda Webera? To już kolejne. No tak, ale wie pan, to nie podobają mi się, wolą, żeby w ogóle Polska w negatywnym kontekście nie była na językach polityków europejskich, ale no to właśnie dzisiaj robi Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, jego ministrowie czy politycy z tego środowiska, że Polska jest w negatywnym kontekście na językach polityków europejskich. Myślę, że to dotyczy bliskich sojuszników Donalda Tuska. Ale to nie ma znaczenia, bo myślę, że krytyczny też będą jacyś tam socjaliści jako konkurenci dla czy to HDK-ów, czy nawet takich partii a la Prawo i Sprawiedliwość, czyli europejskich konserwatystów i reformatorów, bo tak się nazywa ta frakcja w Parlamencie Europejskim. Czy ja bym wolał, żeby mówiło się o Polsce w pozytywnym kontekście i pamiętam czasy rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie najważniejsi politycy w Europie oglądali się na,